poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kampania prezydencka ruszy w pierwszym możliwym terminie, czyli 8 stycznia. Lewica ujawni nazwisko kandydata w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Zmiany w polskim sądownictwie idą w dobrym kierunku, mówi unijny komisarz do spraw sprawiedliwości. Kampania prezydencka rozpocznie się 8 stycznia, poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas spotkania z mieszkańcami Rypina. W Polsce już trwa prekampania, nie ma się co oszukiwać, więc zarządzam start kampanii w pierwszym możliwym terminie, mówił marszałek. Pierwszy termin, w którym mogłem ją rozpocząć, zarządzić wybory, to 6 stycznia, to święto. Mamy jeszcze 7, żeby ewentualnie dopełnić wszystkie formalności, spiąć z Państwową Komisją Wyborczą. I 8 stycznia, a mam czas do 6 lutego. 8 stycznia, mówimy, zaczyna się kampania, zaczyna się ten proces, w którym kandydaci w przejrzysty sposób będą mogli konkurować, zbierać podpisy. Kandydatka Lewicy na prezydenta prawdopodobnie będzie ogłoszona w okolicach Bożego Narodzenia, poinformował współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Pod uwagę są brane Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Magdalena Biejat. Chcemy jak najszybciej ogłosić tą kandydaturę. Zobligowała nas do tego też Rada Krajowa, żeby taką kandydaturę ogłosić najpóźniej na przełomie grudnia i stycznia i najpóźniej Państwo dowiecie się o tej kandydaturze, prawdopodobnie w prezencie świątecznym. Wybory prezydenckie mogą się odbyć 4, 11, 18 albo 25 maja. Jeżeli doszłoby do drugiej tury, to głosowanie odbyłoby się 18 albo 25 maja, bądź 1 lub 8 czerwca. Sytuacja w polskim sądownictwie się poprawia, ocenił unijny komisarz do spraw sprawiedliwości. Didier Reynders spotkał się z ministrem Adamem Bodnarem, by rozmawiać o zmianach wprowadzonych przez rząd. Komisarz podkreślał, że widać postęp, a przemiany w wymiarze sprawiedliwości idą w dobrym kierunku. Największe wrażenie robi decyzja o udziale Polski w pracach prokuratury europejskiej. To się jeszcze nie dzieje, a zmierzamy do zakończenia procedur. Mamy nadzieję, że Polska stanie się częścią prokuratury europejskiej na początku przyszłego roku. Didier Reynders mówił też, że naprawy wymaga m.in. sytuacja w Sądzie Najwyższym, bo część zasiadających w nim sędziów została powołana w sposób nieprawidłowy. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zadeklarował dalszą realizację orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz współpracę z Komisją Wenecką. Znam Putina, on nie blefuje, ostrzega serbski prezydent, odnosząc się do gruźb rosyjskiego dyktatora, które skierował nie tylko do Ukraińców. Aleksander Vučić ocenił, że świat zbliża się do katastrofy, od kiedy Rosjanie użyli na Ukrainie rakiety balistycznej. Serbski przywódca został zapytany o zaostrzającą się sytuację wojenną na Ukrainie. Jego szczególny niepokój budzi użycie przez Rosję rakiety balistycznej i stwierdzenie, że taka broń może być użyta także przeciwko innym krajom. Aleksander Vučić powiedział, że zna Władimira Putina i może powiedzieć, jego groźby to nie blef. Jeśli ktoś myśli, że może zaatakować co chce na terytorium Federacji Rosyjskiej, wykorzystując logistykę krajów zachodnich i zachodnią broń, jeśli myśli, że pozostanie bez odpowiedzi, że Putin nie użyje każdego rodzaju narzędzia i broni, które uzna za niezbędne, to albo go nie zna, albo nie jest normalny, ocenił serbski prezydent. W Belgradzie odbyło się spotkanie Aleksandra Vučića i premiera Słowacji Roberta Ficy. Obaj wypowiedzieli się za jak najszybszym zawieszeniem broni. Serbia nie wspiera żadnych sankcji na Rosję, a słowacki premier uważa, że jego kraju nie stać na pomoc Ukrainie. Piotr Piętka, Polskie Radio. Klimat. Pogorszyła się jakość powietrza w Polsce. Na 2 stacjach pomiarowych w Otwocku i Skarżysku Kamiennej stan powietrza jest zły. Na 2 stacjach w Żywcu i Kościanie jakość powietrza jest dostateczna. W kilkunastu miejscowościach, głównie w centralnej i południowej Polsce, stan powietrza jest umiarkowany. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej wzrósł z 14 do 25%. Jutro prognozowanych jest aż 5 zielonych godzin, gdy w sieci jest najwięcej prądu z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Między 10 a 15 udział OZE w produkcji może wynieść nawet 57%. Warto wtedy korzystać z energochłonnych urządzeń w przeciwieństwie do czerwonych godzin, gdy zalecane jest ograniczenie zużycia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Polski mixt nie sprawił niespodzianki. Nicole Konderla, Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Aleksander Zniszczo zajęli siódme miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. Wygrali Niemcy przed Norwegami i Austriakami. Przed konkursem mixtów odbyły się oficjalne treningi, w których nie najlepiej poradzili sobie Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Maciej Kot, mówi doświadczony trener Kazimierz Długopolski. Wygląda na to, że nie najlepiej. Można tylko tam powiedzieć, że Paweł Wąsek to jeszcze tam reprezentuje jako tako. Jest szansa, żeby do tej dziesiątki się dostawał Paweł. Jutro konkurs indywidualny poprzedzony kwalifikacjami. Piłkarze Motoru Lublin z kolejnym zwycięstwem, tym razem w Lubinie, pokonali Zagłębie 2-1 w spotkaniu 16. kolejki Ekstraklasy. Decydującego gola zdobył w 79. minucie były gracz miedziowych Samuel Mraz, a od ponad 30 minut trwa mecz Jagiellonii Białystok z ostatnim w tabeli Śląskiem Wrocław jest 1-0 dla Śląska. Polskie szczypiorniski czeka próba generalna. Polki trenują w Gniewinie przed Mistrzostwami Europy w Szwajcarii, Austrii i na Węgrzech. Jednak dwukrotnie zagrają jeszcze wcześniej sparingi z wymagającymi Szwedkami. Monika Kobylińska jest zadowolona z takiej możliwości. Tutaj przez te kilka dni w Gniewinie na początku koncentrowaliśmy się na pewno na naszej grze, nie skupialiśmy się tak bardzo na zespole Szwedek, bo wiemy, że oczywiście te mecze będą meczami towarzyskimi, ale też bardzo się cieszę, że mamy możliwość przed samymi mistrzostwami, żeby zagrać się z tak doświadczonym i dobrym zespołem, bo na pewno będziemy wiedziały jeszcze, co może na te parę dni przed mistrzostwami poprawić. Sparingi ze Szwedkami zostaną rozegrane jutro i w niedzielę. Po tych meczach Polki udadzą się już do Szwajcarii, gdzie w czwartek w Bazylei zainaugurują udział w Mistrzostwach Europy meczem z Francją. W nocy i od rana pochmurno, miejscami spadnie śnieg, a na wybrzeżu deszcz ze śniegiem. Mokre nawierzchnie będą zamarzać niemal w całym kraju, obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem. W sobotę na termometrach maksymalnie od 0 do 5 stopni, wiatr w porywach może być silny. Autopromocja. Na warszawskiej Pradze w tajemniczy sposób znikają rowery. Spokojnie, to tylko teatr. Słuchowisko Bar Nepal w reżyserii Pawła Łysaka. Oparta na faktach premiera na scenie teatralnej Trójki, realizowana we współpracy Teatru Powszechnego w Warszawie z Teatrem Polskiego Radia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Skąd jesteś, Amit? Z Nepalu, dlatego ten bar się nazywa Nepal. W sobotę po 19:00. Zapraszam serdecznie, Paweł Sztarbowski. A ja, Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa wam Trawisto. Niech świąteczna radość w sercach wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Trawisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. Cześć, tu Ptaszkowie Śpiewali. Już 23 listopada o godzinie 12 zagramy dla was koncert w Studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Jeśli kochacie muzykę, naturę i śpiew ptaków, to nie może was zabraknąć. Transmisji będzie można wysłuchać w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszamy, Sójka Karolina. Bilety na koncert dostępne są na stronie sklep polskieradio.pl. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują.

z lata żółkną liście, choć jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek, a ty wróć, wróć do mnie, ja ci przypomnę. Komary, czyli nowość od Kaśki Suchackiej, w tym tygodniu dzieli siódme miejsce z Kasią Lis i jej trucizną, która niżej o dwie pozycje. Nie mówcie jej, bo mimo że nadrabia miną, strasznie się przejmuje. Nowe nagranie Kasi Lis, Kochałem Cię na zabój, w tym tygodniu na 26. Zobaczymy, jak będzie za tydzień. Na miejscu 6. Billie Eilish. Always you. Birds of the Feather w 18 tygodniu z 5 na 6. Nowe nagranie Darii Zawiałow, bardzo osobista piosenka, ostatnia napisana na jej nową płytę, ballada o niej w 2 tygodniu już na 5. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz cyberkartki, tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na na utrzymanej pozycji 4. Jedyny utwór w zestawieniu, który jest z nami od samego początku, czyli od 29 tygodni. I dlatego nie wymaga zapowiedzi. Thank you.

Zamiana miejsc. A Fragile Thing z drugiego na trzecie, z trzeciego na drugie. All I Ever Am. A Fragile Thing na trzecim od 6 tygodni, All I Ever Am na drugim od 3 i Alone na pierwszym od 9. The Cure. I to była pierwsza trójka w pierwszej trójce w 29. notowaniu. Ciekawe, kiedy zespół The Cure będzie miał kolejny singiel. Michał Jakubik, Maciej Jankowski, Marek Pawlukiewicz. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. A jutro w krakowskim klubie Alchemia, kultowym klubie obchodzącym swoje 25-lecie, wystąpi z tej okazji Lech Janerka. Stwierdziłem, że takiej okazji nie wolno przepuścić. A to Lechu z koncertu rodzinowego w Osieckiej. Dziękujemy, do usłyszenia.